sentymentów. Serce kroiłeś na części i potykałeś pod sam nos. A pod sam nos? Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak, nie mój smak. Częstowałeś, przeczuwając, że to nie mój smak. Ciągle dając, kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. Wcale nie jest powiedziane. Że kiedyś w końcu coś dostaniesz. Że kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie jest powiedziane. A wcale nie. Bo wcale nie. A wcale nie, nie, nie. Że kiedyś coś dostaniesz. Że kiedyś coś dostaniesz. A wcale nie, nie, nie. Bo wcale nie, nie, nie. Kiedyś coś dostaniesz, a możesz nigdy nic. A nigdy nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając, kiedyś coś dostaniesz. Wcale nie jest powiedziane, że ciągle dając. Autopromocja. 9 stycznia trafia do kin filmowa adaptacja spektaklu TR Warszawa Między nami dobrze jest. Według sztuki Doroty Masłowskiej w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Utwór w groteskowym skrócie przedstawia współczesną Polskę. Jak ją pokazać? Jak o niej rozmawiać? A może slogany tak już nami zawładnęły, że możemy tylko siebie sami przedrzeźniać? O filmie, przedstawieniu, dramacie i o Polsce samej będziemy rozmawiać z Dorotą Masłowską i Grzegorzem Jarzyną. Klub Trójki dziś po 21. Zapraszam, Jerzy Sosnowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzisiaj są imieniny Seweryna. Typowy Seweryn często bywa szczęśliwy. Wiecie dlaczego? Bo umie znajdować powody do szczęścia niemal wszędzie. Drogi Sewerynie, w Biedronce też znajdziesz kilka powodów do szczęścia. Liczymy, że podzielisz się nimi z przyjaciółmi. Oto one. Wszystkie konserwy mięsne i rybne aż 25% taniej. Piwo Okocim Mocne. Duże puszki. Tylko 8,99 za czteropak. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu, nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu Trójka, Polskie Radio. Jest 8 stycznia, czwartek, Paweł Drozd. Dzień dobry. Teraz serwis i Radosław Mróz. Granat wrzucony do meczetu w Le Mans, a w Paryżu zatrzymanie po masakrze w redakcji tygodnika Charlie Hebdo. Za chwilę najnowsze doniesienia z Francji. W tym serwisie także o tym, jak Platforma wraca do związków partnerskich oraz o kłopocie na porodówce w Lubinie. Brakuje tam pielęgniarek. Serwis Trójki zaczynamy od niepokojących doniesień z francuskiego Le Mans. Do meczetu został wrzucony granat, informuje o tym Le Figaro. Według gazety granat wpadł do środka, eksplodował. W świątyni wypadły szyby. Znaleziono także w pobliżu trzy granaty, które nie eksplodowały. Do tego incydentu dochodzi dzień po krwawej strzelaninie w redakcji Charlie Hebdo w Paryżu. Paryska policja dziś zatrzymała 7 osób, które mogą mieć związek z dochodzeniem w sprawie tej masakry. Marek Brzeziński. Zatrzymani to bliskie osoby z kręgu poszukiwanych dwóch sprawców zbrodni. Młodszy z nich znany jest policji, gdyż był dwukrotnie skazywany na karę pozbawienia wolności za drobne przestępstwa oraz za przynależność do działającej w Paryżu siatki, trudniącej się przerzucaniem do Iraku ochotników chcących walczyć u boku islamistów. Został zatrzymany także w związku z próbą przedostania się do Syrii, do tak zwanego państwa islamskiego. Policja na ich trop wpadła, znajdując w porzuconym przez morderców samochodzie dowód tożsamości jednego z terrorystów. W nocy zgłosił się na policję trzeci z uczestników masakry, którego rola w przestępstwie jest na razie ustalana przez prowadzących dochodzenie. To młody 18-letni licealista, szwagier jednego z braci. Jego kolega stwierdził, że chłopak wpadł w panikę, gdy przekonał się, że jego nazwisko jest wymieniane na stronach internetu i wolał sam oddać się w ręce policji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz komentarze w europejskiej prasie. Zabójstwo 12 twórców satyrycznego tygodnika to 11 września Paryża, Francji i całej Europy. Tak czytamy we włoskiej prasie. Marek Lenert. To cios w samo serce Zachodu, stwierdza rzymska La Repubblica. Naczelny dziennika Ezio Mauro uważa, iż środowy zamach na francuski tygodnik przypomina, że prasa jest zarazem symbolem i istotą cywilizacji, którą nazywamy Zachód. Terroryści potwierdzają, że nie ma wolności bez prasy. Musimy więc bronić przed nimi nie tylko nas samych, ale również demokracji, bo to jej wypowiedziano śmiertelną wojnę. Wolna prasa nie da się jednak zastraszyć, to już głos niemieckich komentatorów. Komentator Süddeutsche Zeitung ostrzega, że zamach w Paryżu może wpędzić francuskie społeczeństwo w głęboki kryzys. Nieufność do muzułmanów będzie jeszcze większa. Sytuację pogarsza do tego kryzys gospodarczy we Francji. Komentator Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze, że wczorajszy zamach dotknął niewielką francuską gazetę, ale wymierzony był w całą wolną prasę. Więcej, był wypowiedzeniem wojny całemu wolnemu światu. Ale jak czytamy, nie można pozwolić na to, aby ludzie z karabinami decydowali o tym, co wolno mówić, pisać, myśleć i rysować. Prasę w Berlinie analizował nasz korespondent Wojciech Szymański. Platforma Obywatelska wróci do projektu w związkach partnerskich. Zapowiada to i premier Kopacz, i wiceszefowa klubu PO. Urszula Augustyn w Trójce nie mówiła jednak ani o szczegółach, ani o konkretnych datach. Platformie zależy bardzo na tym, żebyśmy przynajmniej o problemie rozmawiali. Jeżeli jest pomysł i jest propozycja rozwiązania problemu, to warto o nim rozmawiać. Ja absolutnie namawiam wszystkich do tego, żeby nie kasować takich projektów, tylko żeby je przesyłać do komisji, bo tam jest ich miejsce. To jeszcze przypomnijmy. Ostatnia próba wprowadzenia projektu do porządku obrad przepadła w drugiej dekadzie grudnia. Wtedy posłowie odrzucili propozycję Twojego Ruchu. Wśród głosujących przeciwko było wielu polityków Platformy Obywatelskiej. Sama PO wcześniej przygotowała dwa projekty i one także nie weszły do porządku obrad. W serwisie Trójki teraz protest pielęgniarek i położnych na porodówce w Lubinie na Dolnym Śląsku. Domagają się podwyżek i od początku roku masowo korzystają ze zwolnień lekarskich. Efekt? Na oddziale zabrakło rąk do pracy. Co ma zrobić ciężarna mieszkanka Lubina, gdy zacznie się poród? Wicedyrektor do spraw medycznych w tutejszym szpitalu radzi, by jak najszybciej wyjechać z miasta. Jeżeli to jest początek porodu, oczywiście powinna pojechać do szpitali sąsiednich. Polecam Legnicę. Absencja wśród położnych to reakcja na niskie zarobki, 1700 zł miesięcznie i fatalne warunki pracy, relacjonują związkowcy. Średnia wieku pielęgniarki to jest 45+. Młodych dziewczyn mamy bardzo mało, a te, które kończą studia, wyjeżdżają. Nikt nie chce pracować za tak niskie wynagrodzenie. I tylko członkowie zarządu placówki wydają się być zaskoczeni, bo jak twierdzą, od kilku miesięcy nowy właściciel właśnie usprawnia funkcjonowanie szpitala. Wymagają zmiany podejścia do pracy i do wielu rzeczy. To się dzieje na bieżąco. Jeśli do poniedziałku zarząd nie odpowie na przedstawione żądania, załoga wejdzie z pracodawcą w spór zbiorowy. I teraz to już wszystkie informacje w serwisie Trójki. Ostatnią relację przygotował dla Państwa Andrzej Andrzejewski. Kolejny serwis o 12:00. Zapraszamy. Na zachodzie kraju deszczowo, w centrum marznący deszcz ze śniegiem, a na wschodzie śnieg. Przejaśnienia tylko na południowym wschodzie nad morzem, silny wiatr. Minus 3 stopnie w Rzeszowie, w Augustowie minus 2, w Kielcach minus 1, w Warszawie 0. W Gdańsku, Bydgoszczy i Krakowie 1, w Poznaniu 2, we Wrocławiu 3, w Szczecinie 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo. A w Trójce w piątek licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla Państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na Państwa hojność, absolutnie liczymy na Państwa hojność. Do usłyszenia 9 stycznia tuż po 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, pralki, lodówki, zmywarki w wyprzedażowych cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. Do południa. Never met a guy. Whenever a master makes my dreams real, I see that you do. You're out of sight, yeah. So fee, fi, fo, fum. Look out, Smokey, 'cause here I come. I'm bringing you a love that's true, so get ready, so get ready. Gonna try to make you love me too, so get ready, so get ready, 'cause here I come. Na Sri Lance trwają wybory prezydenckie. W szranki stanęli wieloletni prezydent tego kraju oraz nowy lider opozycji, który dotychczas zasiadał w ławach prezydenckiej partii. Wybory jak wybory, ale ciekawsze są postacie drugiego planu, a konkretnie astrolodzy. Profesjonalnego astrologa i doradcę zatrudniają w zasadzie wszyscy znaczący politycy na Sri Lance, nie wyłączając prezydenta. A ta profesja, profesja astrologa dla polityków, to jest profesja dość ryzykowna, trochę podobna do sapera. Bo jak się człowiek raz pomyli, no to już pracy nie znajdzie. Tu trójka, 10 po 11. W ogrodzie, gdzie czas leniwy powolną strugą płyną wytrwale. W moim ogrodzie, gdzie jeszcze nigdy tak dawno słów przyjaznych par. Gorzkie dni i gorzkie noce. W moim ogrodzie, gdzie samotności nikt nie robi. rozjaśniał gdzie nigdy potem. Gdzie długa zima znosiła wszystkie ciepłe uczucia, w moim ogrodzie, gdzie strumień źródła zastygł bez ruchu, a czas umykał. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Byłaś tak śliczna, niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoni. I nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twojej dłoni. I nie zapomnę tych chwil radosnych, kiedy nie mogą wydobyć słowa. Zapartym tchem patrzyłem ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa. Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Kwadrans po 11, audycja do południa. Nie wiem, czy państwo zgłodnili, ale za chwilę zgłodnią państwo na pewno. A nóż widelec. Bo jest już Katarzyna Prochnicka i coś smakowitego na pewno przygotowała. Dzień dobry. Nie do końca przygotowałam, Paweł, ponieważ ja już wczoraj trochę, ale będzie oczywiście o kulinariach. Ja wczoraj już trochę tłumaczyłam się z tego, ale tak sobie myślę, że po świętach, po tym przesiadywaniu za wspaniale zestawionymi stołami, po jedzeniu tych wszystkich pyszności, no rozmawianie, podawanie teraz państwu przepisów na konkretne dania, albo przynoszenie czegoś do jedzenia do studia, albo namawianie do spróbowania czegoś i ugotowania jeszcze czegoś w domu, to niemoralne albo perwersyjne. To, wiesz co, ale to ja na tę niemoralność się zgadzam. Możesz przynosić jedzenie do studia. Okej, okay. No No dobrze, to ja będę pamiętać. Tak, Kasia Borowiecka wczoraj też dokładnie w tym samym stylu mnie tu próbowała jakoś do porządku przyprowadzić. Dobrze, ja będę przynosić jedzenie, ale nie dziś. Dziś kolejny dzień rozważań teoretycznych, żeby trochę od jedzenia odpocząć. Zapraszam Państwa na krótki wykład o parmezanie. Dr Jacek Szklarek. Parmezan to jest w ogóle nazwa bardzo elektryzująca w gastronomii, dlatego że proszę sobie tylko wyobrazić, że 25% całego mleka we Włoszech przeznaczone jest na produkcję właśnie Parmigiano Reggiano. To jest ser, który wynaleziono na skutek pewnego wynalazku, nie wprost związanego z jedzeniem, mianowicie cystersi w XII wieku, to było na północ od Padu, było tam opactwo w Chiaravalle, zmeliorowali tereny wokół Padu. I nagle woda wiosną była dostępna i późną jesienią też już nie wylewała. I krowy w zasadzie przy tamtym klimacie mogły przez cały rok być na pastwisku. I okazało się, że rolnicy okoliczni mogą dwa razy więcej pozyskać mleka, ale za bardzo nie wiedzą, co z tym mlekiem zrobić, bo na ich potrzeby to było za dużo. No i metodą prób i błędów wymyślono właśnie ser, który w oryginalnej formie waży około 40 kg. Nikt sobie nie zdaje sprawy, że na te 40 kg sera potrzeba aż 550 litrów mleka. Ponad pół tony mleka. I między innymi ta forma, wielkość tego sera, ona pozwala, że ten ser bardzo długo dojrzewa. I na północ od Padu powstaje właśnie Grana Padano, ser robiony w podobnej, znaczy w zasadzie nawet w identycznej technologii, tylko troszeczkę młodszy, bo już powyżej 12 miesięcy może być wypuszczony na rynek, a na południe od Padu powstaje właśnie Parmigiano Reggiano. Później na świecie ta nazwa funkcjonuje pod nazwą parmezan, mamy dżugas litewski, mamy różnego rodzaju wersje parmezanu w krajach anglosaskich. To jest tak, że zawsze do mleka dodaje się enzymy do serów długo dojrzewających, bo nasz twaróg, jakby mleko, ukwasza się spontanicznie z bakterii, które są w powietrzu. I tylko w naszej części Europy tak. Nie zrobisz twarogu we Włoszech. Chyba że przywieziesz szczepionkę, czyli właśnie te szczepy bakterii, i w ten sposób ukwasisz mleko. To jest trochę tak jak z ementalerem na przykład szwajcarskim, gdzie oni w górach wysoko mają bakterie propionowe, które jeżeli ser jest zrobiony i zostanie w ciepłym miejscu przez 2 tygodnie, to minimalnie fermentują, pęcznieją, stąd te dziury, i była przez wieki nieodgadniona tajemnica serowarów szwajcarskich, ale oni sami też nie wiedzieli, na czym ta tajemnica polega. Natura ich tak po prostu obdarzyła. W każdym razie Parmigiano Reggiano dodaje się właśnie tak zwane enzymy, i te enzymy ukwaszają nam bardzo szybko ser, w pół godziny, że on się staje taki właśnie galaretowaty. I cała tajemnica tego sera polega na tym, że bardzo drobno tnie się tę masę serową, dlatego żeby perfekcyjnie odsączyć serwatkę, i później tę masę serową już z serwatką podgrzewa się dokładnie do 56 stopni i to perfekcyjnie to ziarno się jakby osusza. Potem się formuje, wrzuca się do solanki i trafia na półkę. I na tej półce dojrzewa co najmniej 18 miesięcy, ale nie wiem, czy wiesz, ser typu parmezan Włosi od niedawna produkują również w Polsce. Tak, tak, docenili mleko polskich krów, docenili, że to, że nasze środowisko jest jeszcze w miarę niezanieczyszczone, taki nasz ser typu parmezan jest bardzo dobry, to jest naprawdę przyzwoity ser. Tam nie tańszy, aby? A dobre pytanie. Dlatego no nie wiem. Myślę, że może być trochę tańsze. Ale to muszę sprawdzić. Tak, oczywiście to bardzo dobre pytanie w przypadku parmezanu. Ten nasz polski parmezan dojrzewa 12 miesięcy. I powtarzam, to jest przyzwoity ser. Tu nie ma jakiejś niedoróbki, i ten ser naprawdę bardzo dobrze smakuje. Parmezan i w ogóle tego typu sery to jest idealne rozwiązanie na każdą okazję. W zasadzie to mam tego typu sery w swojej lodówce i w zasadzie wykorzystuję do wszystkiego, no może poza herbatą i kawą, a tak to w zasadzie do wszystkiego. Tak, i z tymi serami jest taka jest ich zaleta, że dodanie tego sera z każdego dania robi danie specjalne i wyjątkowe. To już nie jest zwykły makaron, tylko to ten prawda. Parmezan robi coś takiego, że to naprawdę już można posadzić gości przy stole. Jest jeden minus. Wiesz jaki? Nie. Jak się go używa, to jego coraz mniej jest. A tak, to bardzo duży minus. Katarzyna Puchnicka. Dziękuję. I think about the life I live, a figure made of clay, and think about the things I lost, the things I gave away. And when I'm in a certain mood, I search the holes and look. One night I found these magic words in a magic book. Throw it away, throw it away, give your lover it belongs to you. There's a hand to rock the cradle and a hand to help us stand with a gentle kind of motion as it moves across the land. The hands unclenched and open give some life and love it brings. So keep your hand wide open if you need it. Can never lose a thing if it belongs to you. Love is lost, but try so hard. Thank you, Anne. 29 minut po 11. Potwójne pasmo przenoszenia. I nasze pierwsze spotkanie, Michał, w tym roku. Witaj, Pawle. Szczęśliwego wszystkiego o 2015. Również Michał Margański. Witam Państwa. 8 dni temu pożegnaliśmy ten stary 2014 rok. Państwo z pewnością śledzą wszelakie zestawienia, podsumowania oraz rankingi, często zresztą pisane przez dziennikarzy muzycznych. I właściwie to chyba każdy, kto zawodowo zajmuje się muzyką, robi sobie takie zestawienia i analizuje, co ważnego działo się w muzyce w mijającym roku. W tym całym układzie mnie, przyznam, mniej zajmują wszelakie plebiscyty i zestawienia list przebojów. Natomiast to, co mnie interesuje najbardziej, to pewne zjawiska, mody i tendencje słyszane w nagraniach, jakie zostały opublikowane. Interesuje mnie to, w jaki sposób artyści tworzyli swoje płyty i jak prezentowali je na scenie. Dziś, drodzy Państwo, pierwsze z trzech spotkań, w trakcie których będę podsumowywał 2014 rok. Pod lupę przykładam przede wszystkim muzykę elektroniczną i klubową, a ta w tym roku nabrała bardzo organicznego charakteru, a wszystko za sprawą z jednej strony tradycyjnych instrumentów, a z drugiej starych i wciąż doskonale brzmiących syntezatorów, które coraz częściej znowu są wykorzystywane przez DJ-ów i producentów muzycznych. W ten sposób, jak wiedzą słuchacze Potrójnego Pasma, rozpoczyna się płyta Todda Terje, It's Album Time, na której poza regularnym graniem na gitarze, perkusji czy flecie mamy cały zestaw syntezatorów dających jedyne i niepowtarzalne dźwięki. Stare arpy czy Rolandy pokazują, że płyta Terry Olsena została stworzona w tradycyjny sposób, czyli właściwie to przez muzyka z krwi i kości. Dowodem uznania jego muzycznego kunsztu jest tutaj również pewnie współpraca z Brianem Ferry, no i wspólna sesja przy utworze Johnny and Mary, będącego w kapitalną, myślę, reinterpretacją utworu Roberta Palmera. Swoją drogą, Sam Ferry, jak Państwo wiedzą, również w zeszłym roku opublikował płytę, ale ten album w moim odczuciu już tak dobry niestety nie jest. Coś zresztą dzieje się z producentami, którzy wiele lat temu przestawiali zwrotnicę w muzyce, że bez wsparcia młodych wilków, no cóż, nie są w stanie mimo ogromnego doświadczenia i możliwości technicznych wyskoczyć z dotychczasowych szyn i dać nam coś bardzo wyjątkowego i inspirującego. Przywołajmy tutaj może kilka nowych utworów i produkcji Giorgio Morodera, który w zeszłym roku opublikował utwór Giorgio's Dam. Proszę poszperać i go znaleźć. Myślę, że w porównaniu do wielkich przebojów mistrza z lat 70. no to ten utwór Państwa chyba raczej nie zachwyci. Połączenie żywych dźwięków z tymi syntetycznymi wprowadził na zupełnie nową orbitę Flying Lotus. Rok 2014 przyniósł jedną z najważniejszych płyt w jego dorobku, na której absolutnie zostało zmienione podejście do struktury utworów, co powoduje, że album Lotusa You're Dead, bo taki nosi tytuł, stanowi dowód, że muzyka cały czas się rozwija i rzuca zupełnie nowe światło na stare, wypróbowane wcześniej koncepcje. takich krótkich utworów, no może poza, tak, poza jednym. W każdym razie z takich króciaków składa się zeszłoroczna płyta Flying Lotusa, która w sensie kompozycji, co tu dużo mówić, wywołała u mnie opad szczęki. 19 utworów i niespełna 40 minut muzyki. Zdarza się, że tyle potrafi trwać maxi singiel, ale nie z tą ilością muzyki i tą liczbą utworów. You're Dead jest albumem wyjątkowo napakowanym i wymaga absolutnego skupienia przy słuchaniu. Być może tym zabiegiem Flying Lotus chce spowodować, żeby jego płyt słuchano właśnie z uwagą. Żeby nie był to wypełniacz przestrzeni. Do tej płyty jeszcze z pewnością wrócimy. No a pozostając na gruncie amerykańskim, przywołam może jeszcze jedną płytę. Tym razem Taylora McFerrina. Album nosi tytuł Early Riser, podobnie jak poprzednie, został opublikowany w 2014. I tak samo słychać na nim muzykę nagrywaną z wykorzystaniem tradycyjnego instrumentarium. Tak brzmi jeden z utworów pochodzących z debiutanckiej płyty syna słynnego Bobiego, Taylora McFerrina. Ciekawe jest w tym całym układzie również to, że dotychczasowe utwory, jakie państwu prezentuję, nie są w żaden sposób przycinane. Takie króciaki coraz częściej pojawiają się na albumach z muzyką nowoczesną. Żywe granie znowu górą, jednak nie zapominajmy, że rok 2014 obrodził również w przeróżne fuzje dźwiękowe, w których tradycyjne instrumentarium spotykało się z samplami i elektronicznym bitem. To już płyta zespołu Nerwy, na której m.in. słychać perkusję Jana Emila Młynarskiego, sample Igora Pudło i elektronikę Agima J. Lili, a do tego kilka potężnych dęciaków, wyjętych chyba troszkę z cyrku. Ale to wszystko to tylko wierzchołek góry, pod którą mam nadzieję będziemy się wspinać w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Audycji, którą nadamy w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy też znacznie bardziej szczegółowo przyjrzymy się elektronicznym, ale jak się okazuje, nie tylko elektronicznym płytom 2014 roku. Serdecznie państwa zapraszam. Polecamy. Michał Margański, dzięki. Chciałem tą balladę zadedykować wszystkim przyjaciołom z Pragi Północ, gdzie kiedyś miałem okazję zakotwiczyć i tam udzielono mi pomocy. Balada mojej ukochanej pieśniarki i aktorki Stanisławy Celińskiej dla was z całego serca. Atrament nocy serca zatruwa rytm.

muzyka Michał Zygmunt i Nina Nu oraz gościnnie Piotr Mos. Księga Mgły. Fragment czwarty. Biały koniec stołu u starosty Łabęckiego. Dom starosty przypomina zamek. Kamienny, obrośnięty mchem, stoi na starych fundamentach, stąd wilgoć. Na podwórzu z wielkiego kasztana opadają już lśniące owoce, a za nimi podążają żółte liście. Wygląda to tak, jakby podworzec pokrywał piękny, pomarańczowo-złoty dywan. Ze sporego holu wchodzi się na salony, ledwie umeblowane, ale wymalowane w jasne kolory, z ozdobami na ścianach i suficie. Podłoga z dębowego parkietu, wyfroterowana, aż błyszczy. Trwają przygotowania do zimy. W sieni stoją kosze jabłek, które wyniesie się do zimowych pokoi, by tam pachniały i czekały Bożego Narodzenia. Na podwórzu ruch i rozgardiasz, bo chłopi przywieźli drewno i układają je w sągi. Kobiety wnoszą kosze orzechów. Drużbacka nie może nadziwić się ich wielkości. Rozłupała jeden i ze smakiem je soczysty, miękki miąższ. Z kuchni dolatuje woń smażonych powideł. Ksiądz przychodzi już po południu, trochę za wcześnie. Jest w tym samym płaszczu ze swoją torbą, nadającą się raczej dla wędrownego sprzedawcy niż dla osoby duchownej. Drużbacka wita go już od progu. Spędziła w dworach pół życia jako dama do towarzystwa i sekretarka. Potem wyszła za mąż, urodziła córki, a teraz, po śmierci męża i narodzinach wnucząt, próbuje radzić sobie sama, albo przy córkach, bądź też przy pani Kosakowskiej, bądź to jako dama do towarzystwa. Cieszy się, że wraca na magnacki dwór, gdzie tyle się dzieje i gdzie wieczorami czyta się poezję. Ma w swoim bagażu kilka tomików, ale wstydzi się je wyciągać. Nic nie mówi, raczej słucha, jak się ksiądz rozgadał i zaraz znajduje z nim wspólny język. Uradowany i rozochocony likierem, którego wypił już ze trzy kieliszki, szczęśliwy, że ktoś go słucha, opowiada. Wczoraj posłano po kasztelana Kossakowskiego do Kamieńca i teraz wszyscy się go lada chwila spodziewają. Pewnie zjawi się tu rano, a może już w nocy. Przy stole siedzą mieszkańcy i goście domu, stali i tymczasowi. Ci najmniej ważni na szarym końcu, gdzie biel obrusów już nie sięga. Z rezydentów jest tu wuj czy stryj gospodarza, starszy pan, nieco otyły i sapiący, który zwraca się do wszystkich asindzieju i asindziejko. Są tu też zarządca majątków, nieśmiały wąsaty mężczyzna słusznej postury oraz dawny nauczyciel religii dzieci Łabęckich, wielce wykształcony Bernardyn, ksiądz Gaudenty Pikulski. Tego od razu zagarnia ksiądz Chmielowski, który wiedzie go w róg pokoju, żeby pokazać mu żydowską książkę. Zamieniłem się, ja mu dałem moje nowe Ateny, a on mnie Zohar, mówi z dumą ksiądz Chmielowski i wyciąga z torby księgę. Prośbę miałbym, dodaje bezosobowo, gdyby znalazło się trochę czasu, żeby mi to i owo z tej książki przepowiedzieć. Pikulski ogląda księgę, otwiera ją od tyłu i czytając porusza wargami. To żaden Zohar, mówi. Jakżeż to? Ksiądz Chmielowski nie rozumie. A to Szor wcisnął ojcu jakieś bajki żydowskie, sunie palcem od prawej do lewej pociągu niezrozumiałych znaczków. Oko Jakuba, tak się nazywa. To takie opowiastki dla ludu. A to stare szorzysko, kiwa głową ksiądz rozczarowany. Pewnie się pomylił. No cóż, chyba i tu znajdę trochę jakiej mądrości, o ile mi to kto przetłumaczy. Starosta Łabęcki daje znak ręką i dwóch służących wnosi tace z likierem i maleńkie kieliszki oraz talerzyk z cieniutko krojonymi skórkami od chleba. Kto chce, może sobie w ten sposób zaostrzyć apetyt, bo potem podany posiłek będzie już ciężki i obfity. Najpierw idzie zupa, a następnie pokrojona w nieregularne plastry gotowana wołowina wraz z innymi mięsami, pieczenią wołową, dziczyzną i kurczętami. Do tego marchew gotowana, kapusta z boczkiem i miski kaszy bogato okraszonej tłuszczem. Ksiądz Pikulski przy stole nachyla się do księdza Benedykta i mówi półgłosem: niechże ksiądz do mnie wpadnie. Mam ja i po łacinie żydowskie księgi, a i w hebrajskim mogę pomóc. Po co od razu do Żydów chodzić? Sameś mi, synu, radził, odpowiada ksiądz Benedykt nieco zirytowany. Dla żartu mówiłem, nie sądziłem, że ksiądz pójdzie. Drużbacka je powściągliwie, wołowina nie służy jej zębom. Wykałaczek zaś nie widzi, dziubie kurcze z ryżem i spod oka przygląda się dwom młodym służącym. Widać jeszcze nieobytym z nową pracą, bo stroją do siebie przez stół miny i błaznują, myśląc, że goście zajęci jedzeniem niczego nie dojrzą. Kosakowska niby słaba, ale każe swoje łoże w kącie pokoju obstawić świecami i podać sobie ryżu tudzież mięsa skóry. Zaraz potem prosi o węgrzyna. To już najgorsze zawać panią, skoro po wino sięgasz, mówi Łabęcki z ledwie wyczuwalną w głosie ironią. Wstaje, by z nieco przesadnym ukłonem dolać kasztelanowej wina. Zdrowie, wać pani. A ja winnam wypić zdrowie tego medyka, bo mnie na nogi postawił swoją miksturą, mówi Kosakowska i pociąga spory łyk. C'est un homme rare, stwierdza gospodarz. Dobrze wykształcony Żyd, choć mnie z podagry wyleczyć nie potrafi. Studiował w Italii. Ponoć igłą zdejmuje z oka zaćmę i tym samym przywraca wzrok. Tak właśnie było z jedną z okolicznych szlachcianek, która teraz wyszywa najdrobniejsze ściegi. Odzywa się znowu Kosakowska ze swojego kąta. Zjadła już i leży oparta o poduszki, cokolwiek blada. Jej twarz, oświetlona drgającym światłem świec, porusza się jakby w jakimś grymasie. Pełno Żydów teraz wszędzie, tylko patrzeć, jak nas tu zjedzą z kopytami, mówi. Panom nie chce się pracować i o własne majątki dbać, to dają je Żydom w arendę, a sami używają życia w stolicy. I patrzę, a tu Żyd mostowym jest, a tu majątek ziemski prowadzi, a tu buty i ubranie szyje, całe rzemiosło wziął. W czasie obiadu rozmowy schodzą na gospodarkę, która tu na Podolu zawsze kuleje. A przecież wielkie jest bogactwo tej ziemi. Można by zrobić z niej kwitnący raj. Te potaże, saletry, miody, woski, łoje, płótna, tytoń, skóry, bydło, konie. Mnóstwo tego jest i nie znajduje zbytu. A dlaczego? Dopytuje się Łabęcki. Bo Dniestr jest płytki, posiekany porochami. Drogi byle jakie, wiosną po roztopach prawie nieprzejezdne. Jak tu handlować, gdy przez granicę bezkarnie przechodzą bandy tureckie i łupią podróżnych? Także ze zbrojnymi jeździć trzeba, wynajmować ochronę. Kto ma na to pieniądze? Skarży się Łabęcki i marzy, żeby było jak w innych krajach, żeby handel kwitł i bogactwo ludzi rosło. Tak jak to jest we Francji. A przecież wcale ziemi lepszej tam nie ma, ani rzeki nie lepsze. Kosakowska twierdzi, że to wina panów, którzy płacą chłopom wódką, nie pieniędzmi. A ty, pani, wiesz, że to u Potocki w ich dobrach chłop ma już tyle dni w roku pańszczyzny, że na swoim może pracować tylko w soboty i niedzielę? U nas i piątek mają wolny, odcina się Kosakowska, albo i marnie pracują. Połowę urodzaju daje się robotnikowi za zbiór drugiej połowy, a i tak te hojne dary nieba nie mogą być spożytkowane. U mojego brata stoją do dziś ogromne stogi, pasą się na nich robaki i nie ma sposobu, by je sprzedać. Tego, kto wpadł na pomysł, by zboże przepalać na wódkę, powinno się ozłocić, mówi Łabęcki i ściągając serwetę spod brody, daje znak, żeby dobrym zwyczajem przejść na fajki do biblioteki. Teraz całe galony wódki jadą na wozach na drugą stronę Dniestru. Co prawda, Koran zabrania pić wina, ale o wódce nic nie mówi. Zresztą niedaleko jest ziemia hospodara mołdawskiego, a tam chrześcijanie mogą smakować trunku do woli. Śmieje się, odsłaniając żółte od tytoniu zęby. Starosta Łabęcki nie jest byle kim. W bibliotece na honorowym miejscu leży jego książka. Instrukcje dla młodych panów przez jegomości pana de la Chetardy, kawalera w wojsku i na dworze królewskim we Francji, dobrze zasłużonego opisane. A tu krótko zebrane, w których młody pan pyta się i odbiera odpowiedzi. Przy ostatnim szkołom lwowskim wale od wielmożnego imci pana Szymona Łabęckiego, starosty rohatyńskiego, na upominek swoim kolegom.